a Jabber interjút adott a Csutinak, az meg a Mandinernek a reggeli műsor stúdióban, figyeld ezt a részt, kiszól Magyar Péternek egyet. Amen! Ha látod ezt, vagy nem? Magyar Péter, frissen öltözöl, you look good. Magyar a neved, tisztellek. Raktál egy embert veszélybe. You put another Hungarian in danger, bro. You put a másik magyar ember veszélybe raktától. Ez már nem, ez már, you're out of politics now. Now this is hate, ez gyűlölet. This is hate. Akarod látni, hogy valaki lees, eles. You know what I'm saying? Ez nem, ez egy verseny. This is a verseny. Meg ellenfél, nem ellenség. Igen, exactly. Jó, tehát... Jabber. Most ezt a Jabber, ez kinek a felelőssége? Ez Orbán Balázs, vagy ki a felelős ezért? Mert hogy ez olyan, mint egy identitás öngyilkosság. Tehát ez a Jabber olyan a Fidesz kampánynak, mint amikor Jan Palach leöntötte magát benzinnel és meggyújtotta. De erre mi szükségük volt? Arról volt szó, hogy délen épül a határkerítés, hogy nem jöhetnek át. Erre nem hogy átjöttek, baszki, ők magyarázzák nekünk, bentlakóknak, tudod, akik itt szülnek. Egyik szülője. Hogy szavazunk a Fideszre! Egyik szülője magyar, azt hiszem, tehát ilyen alapon szerintem családegyesítési elven lehet, hogy átmászott a kerítésen, vagy nem tudom mit. Lehet, hogy az egyik szülője magyar, ebben az esetben a határkerítés bizonyára nem állt, amikor az apja átjött. Nem. De akkor ha viszont tényleg magyar, és az egyik szülője magyar, tehát félig az anyanyelve a magyar, akkor miért nem beszéli? Miért nem egészen és beszéli? Igen, és akkor miért muzulmán a vallása? Már csak ezt szeretném kérdezni, mert nem iszik alkoholt a barátunk, tehát hogy valójában idejött, pedig arról volt szó, hogyha idejössz, el kell sajátítanod a magyarok kultúráját. Hát nem sikerült, hát nem sikerült. Hát jelzem, hogy nem szeretnénk a gyerekeinket csadorban járatni, csak azért, mert Jabber most azt mondja, hogy szavazzunk a Fideszre. Jelezzük, hogy szeretnénk nem úgy gondolni a Koránra, mint az alkotmányunkra, csak azért, mert Jabber idejött és elmagyarázta nekünk, hogy Orbán Viktorra kell szavazni. Szóval arról volt szó, hogy megvédenek minket Jabbert. Arról volt szó, hogy Jabber kívül marad. Ehhez képest most ő agitál minket, hogy a Fideszre kell szavaznunk. Itt valami félrecsúszott. és egyáltalán ez a csávó, ezzel a nexussal, ezzel a hangvétellel, ezzel a magyar nyelvtudással, ezzel diktálja nekünk a magyarságot? És magyarázza el, hogy hogyan legyünk rendes magyar emberek? Ezt kitalálta ki? Mert úgy ki kéne rúgni onnan, hogy a lába nem éri a földet, és ehhez képest megnyomatják nekünk a Jabbert, mint hogyha valaki belülről meg akarná buktatni őket. De nem? Kuvaiti magyar származású rapperként tűnt fel a Voice-ban, megpróbálok majd időbélyeget is keresni ehhez a cikkhez. De bro, Jabber Gábor. Te tudsz egyetlen egy számot is ettől a csávótól, bro? Nem tudom, veszélybe raktam magyar ember, de ez Amerikában ennyit dolgoztam, azt milyen szongot énekelt a csávó? Migiri. Én kurva kíváncsi vagyok, mielőtt még idejön, és elmagyarázza nekünk, hogy szavazunk a Fideszre. Előtte azért jó lenne, hogy elmagyarázna nekünk, hogy milyen veszélybe hozott minket azzal, hogy idejött. És a kultúránkat baszott elsajátítani, bro. Baszott elsajátítani. Yo, the Peter Hungarian, the man. The man, jó. Egyébként mennek nevezte, szóval mégis igaza lehetett Magyar Péternek, hogy jó a the man, mert még a Jabber Gábor is tud róla, hogy így hívták. De Jabber tényleg inkább a Javerre emlékeztet ez a környezet, amiben van. Tudod, az a geci börtönőr, vagy micsoda nyomorultakban. Nem tudom, nem börtön, Javer nem felügyelő. Tudom. Ő a rendőr felügyelő, aki végül meghasonlik, és öngyilkos lesz. Jó, de amikor Márai Sándor a halotti beszédben ugye fölfesti a rémképeket, hogy Csákány koppan és leúl nevedről az ékezet, meg hogy Jenő nem adja vissza a Sárnyi kötetet, akkor szegény nem láttat előre Jabbert. Jabbert hozzá, igen, vissza Magyarországon. Elvesztettük Márait, de megjött helyette Jabber. És az oroszok meg visszajöttek. Igen, rosszul jártunk ezzel a cserével. Nem lehetne visszakérni Márait és Jabber helyett? És Jabber óvja tényleg a magyar gengszterek Diák Ferenceként. Ő itt a haza bölcse, a magyar kultúra új bölcse, aki egyszerre ugye békességre hívja fel a figyelmet, és az, hogy nem szabad a másikat ellenségnek tekinteni, hanem ellenfélnek. Egyébként ez egy azért nagyon fontos. Ez igazi húsvéti üzenet, tehát Deák húsvéti cikke mellé lehetne helyezni Jabbernek ezt a húsvéti üzenetét, és akkor mellé lehet még tenni azt, hogy a Jabber itt ugye a békét hirdeti, noha úgy tudom, hogy fegyverrel is korábban volt neki ami fegyveres ugye az Egyesült Államokban illegális fegyverbirtoklás miatt, aztán... Hát ez lehet, hogy a Snoop Dogg-os környékén egyfajta elvárás. Szabadjon már, bro! A tréning, a tréningnagyságotban azért dugjál már be egy blokkot. Jó, de ugye ő úgy csinált karriert, amennyire ismerem a szakirodalmat, hogy a Snoop Dogg-al együtt is szerepelt valami számban, de lényegében a Snoop Dogg-ot le lehet szerződtetni, fizesz neki valami kis összeget, és akkor veled együtt énekelget valamit, mondjuk egy olyan alapot, amit még 20, 30, 40, 50 más előadó Dr. Dre-től is lehet vásárolni kurva drágán alapot, és akkor lehet, hogy lesz egy fasza ilyen G-funk slágered egyébként. Tehát ő így csinált karriert. Elég jók ezek a zenék. Aztán meglátta a lehetőséget. De csinált karriert? Tehát, hogy a Voice-ba kell mennem. De hogy ő neki tényleg vannak slágerei, meg egyáltalán van egy koncertje, ahova emberek elmennek és pénzt fizetnek, hogy megnézzék? Jó. Tényleg? Nem a... Elképzelhető. Tehát létezik egy alternatív világ, ahol a YouTube-on akkora sztárok, olyan nézettségű előadók vannak, akiket soha tévében, rádióban nem hallottál, és nem azért, mert valami összeesküvés volna, hanem egy nem alkalmasak a szövegeik, nem háhás vetítésre és lejátszásra, viszont kurva sok tini, meg 20-20x éves lájkolja, főleg, hogyha úgy van meg nekik a 8 általános, hogy 4 első, 4 második. Az biztos, hogy ez az egész ilyen flóra, ez a rapper flóra, amiben itt újabb és újabb ilyen tehetségek nőnek ki, mint a népeknek a vadvirágai, akár csak Petőfi, ez egészen elképesztő. Ez a régen minden jobb volt, a magyar rap történet mélypontjait listáztuk, és Dékány Laci cimborám ilyen rap szakértőként mutatott nekem újabb és újabb produkciókat, és én le voltam nyűgözve, tehát kb. Úgy, mint amikor David Attenborough elmegy Galapagos szigetekre. És vagy az Amazonasba, tudod, és csak megrázák a fát, és leesik róla egy 60 ismeretlen faj, vagy rovar, amit eddig így nem ismertek. És akkor én is így éreztem magam, hogy David Attenborough-ként, hogy azt hittem, mert egy Mr. Bastát ismertem Esztergomból, hogy akkor én tudok valamit erről a részfuxos Suzuki és menő rapper világról, ez az esztergomi előadói körről, és nem tudod, és semmit nem ismertem ebből az egészből. Hát ki tudja, milyen tehetségek vannak, de a Jabber nem ebből nő ki, hanem hát jó, volt valami, akkor nem tudom. De szóval azért száma. Az is súlyos, hogy először úgy hallasz Jabberről, hogy ő magyarázza el neked, úgy, hogy töri a magyart, hogy az Orbánra kell szavazni, mert ez a helyes, rendes nemzeti álláspont. És egy gangster rappen két szólal fel, hogy a béke mellett. Ha már... A főnök is tudja, azért lássuk be. Ha már a nemzeti identitás meghamisításánál, az identitás szédelgésnél, meg az álnemzeti identitás demonstrálásánál tartunk, hát én azt hittem, hogy az Orbán Viktornak a nemzetáruló külpolitikája, amelynek keretében Simeont, Georgescut, vagy akár Robert Ficót támogatja, ezeket a szélső jobboldali román és szlovák magyar gyűlölő politikusokat támogatja, hogy ez valójában egy kényszer, Moszkva fogott embere, ráparancsoltak, és nem is tehet mást, mint ezeket támogatja. Moszkva felülírja ezeket a szempontokat, hogy akkor most a magyar nacionalisták utálják a román meg a szlovák nacionalistákat, hanem Moszkva diktál, Putyin bácsi diktál nekik egy nacionalista internacionálét, az illiberális pártok együttműködését ennek ellenére. Végül. És kiderült, hogy nem így van, nem én jutottam erre, hanem a Panyi Szabolcs által kijuttatott hangfelvétel, amelyből kiderül, hogy szó sincs Moszkvából megrendelt barátkozásról, vagy moszkvai leíratról, ami ezt erre utasítja Szijjártót, hanem Szijjártó maga lobbizik, hogy a magyar gyűlölők érdekében, hogy a kedvükben járjon, hogy a szlovák miniszterelnök látogathasson Moszkvába az orosz miniszterelnökhöz, mert a szlovák szélsőjobbnak a számára az az igazi sikerélmény, az az igazi legitimáló erő, amikor a miniszterelnökük az orosz miniszterelnöknél Moszkvában vizitel, az ő számukra a megerősítés, és ez segíti a szlovák-magyar gyűlölők kampányát. Tehát kiderült, hogy nem orosz utasításra szövetkeznek a szlovák-magyar gyűlölőkkel, hanem önként És azért, hogy segítsék őket, hogy hatalomra segítsék őket, hogy ez a magyar kormány hivatalos önkéntes politikája, hogy Szlovákiában meg Romániában a magyar gyűlölőket választja ki szövetségesnek. Ebben az egész hangfelvételben az volt igazán szórakoztató Szijjártó Péter, aki azonnal behívja az adott országnak a nagykövetét, mondjuk a svéd nagykövetet, ha egy svéd főzőműsorban rosszat mondanak a hortobágyi húsos palacsintáról, akkor vagy egy abbadal szövegben. Azonnal világbotrányt csinálnak belőle, hogy amikor Neoton familiáról rosszat mondanának az abbatagok, akkor ebből hatalmas balhé van, hogyha nem, való megállítanak magyar szurkolókat Németországban, akkor ez már a harmadik birodalom, és akkor itt izé ellen kell állni, mert nem leszünk német gyarmat. És Szijjártó Péter beszél Lavrovval, és Szijjártó, ez a tényleg kb. Olyan viszonyban van Szijjártó Péter és Lavrov ebben a telefonbeszélgetésben, mint Hajdú Péter és Orbán Viktor egy interjúban. Valamit rosszat mondtam? Jaj, segítsen nekem! Itt vannak ezek az orosz szankciók, tudjuk, hogy akkor ezeket le kell állítani, de adjon egy kis támogatást, adjon neki segítséget, egy kis útmutatót, hogy mivel érvelesünk. Hogy a faszba támasszam alá ezt a nemzetellenes döntést, baszki, mondjál már valamit, mert én nekem önállóan nem jut ilyen eszembe. Én magam egyedül nem tudom ezt megtámogatni a magyar nyilvánosság előtt. Valamit segíts kreatív. Most akkor Jaber után, a Szőlő utcai ügy után, a Kegyelmi ügy után, a Gödi Samsung gyár után, a Magyar Nemzeti Bank kifosztása után, mondjatok nekem egyetlen olyan fideszes identitási jegyet, amit még nem hazudtoltak meg. Bármit, amire ők hivatkoztak, hogy azok ők kereszténységüket, a nemzeti elkötelezettségüket. Fideszest még nem láttunk. Az még nem derült ki, hogy... Kivéve Bayer Zsolt egyik gyerekét, aki nonbinárisként tekint magára az én értesüléseim szerint. Komolyan. Nem tudom, hogy itt az apja nevelése, vagy az anya nevelése, vagy egy lázadás, hát ez történik, hogy egyáltalán ez igaz-e. Ezt már máskor is említettem, ez olyan pletyka, mint az, hogy a semmilyen seggéből villanykörtét szedtek ki, vagy hogy a Léva ilyeneket agyba fölbe verte az Orbán, vagy hogy külön költöztek, ezeket nem tudjuk, hogy itt vannak. Hiteltérdemlő információ? Amúgy igen, vagy de csak egy forrásban, nem, ezt kivételesen nem én találtam ki, ez de érted, hiszen, én nem láttam hiszen, a saját szememmel, hiszen, és nem kérdeztem rá a szexualitására. Azért nem értem, azért. Plusz egyébként az ő gyereke nem egy műsorszám, de Bayer Zsolt nevelése és sorsa az egy műsorszám. Bayer Zsolt együttérzése a saját gyerekének a sorsával, az egy műsorszám. Na én ezt azért nem értem, mert ha az apa férfi, az anya nő, akkor ez elvileg nem történhetne meg. Még hát hogy lehetséges? Nincsen. Hát a Bayer Zsolt felesége egy nő, ha jól tudom. Egy nő és egy férfi házasságában nevelnek egy gyereket. Hát hogy lesz ez a gyerek ilyen? Micsoda? Transzfesztita? Nem, dehogy is, nem. Lehetetlen. A gender spektrumon választ magának. Férfi, apa, férfi, anya, nő. Úgy lesz a gender spektrumon, hogy kiválaszt magának egy helyet, ami nem a bal széle, meg a jobb széle, hogy az apja kibaszott kellemetlen. Ez egy húsvéti adás, csak örekem. Már rég nem az, ezt rakjátok be később. Ugyan már, én csak szeretném megérteni, hogy a természet hogy rendezte ezt? Hát akkor ez azt jelenti, hogy Bayer Zsolt felesége egy férfi. Meg különben hogy alakult ez így? Te érted a jelenséget? Én az eredeti kérdésre adnék egy választ, ha már ez a húsvét. Nem méltó szerintem... neked ez a beszélgetés? Mi vagy te? A kérdésedre válaszol. Transz nem mi vagy? Szerinted a transz nők? Az eredeti kérdés mondjad, az volt, akkor mondjad. Valamiben önazonos... Sapkás Pirész kérdezett valamit, légy szíves, válaszolják. Igen, itt írja. Valamiben önazonos-e még a Fidesz? És azt mondom, hogy szerintem a Fidesz Watergate botránya az lenne, ha kiderülne, hogy Németh Szilárd valójában vegán. És hogy Orbán Viktor, és szereti valójában a húst. Tehát a húsfogyasztás, a kolbászfogyasztás, a szalona, a csécsi szalona. Ebbe belebuknának. Tehát, hogy ez. Igen. Aha, ez kurva jó lenne, ha kiderülne, hogy Németh Szilárd megáll. Még ez a pálinkázó töcskös. Húsvétkor kell ezt felkérdezni, akkor a hatalmat ezzel kapcsolatban éppen. Tudod, most van a nagy bőt. Robban a bomba, hogy ez Pányi Szabolcs úgy lelepez, és Németh Szilárd valami kertbimbó tesz. Brokkolival látták Csepelen. Németh Szilárd. Abba belebuknak, valóban. Egyébként még, hagyd térjek vissza, tehát én a saját pasiómként Szerencsére csak ennyi az én passióm. Megnéztem Hajdú Péter és Orbán Viktornak ezt a beszélgetését, ahol a... Már eleve hazugság, hiszen a mi ez a vendégségben Hajdú Péternél, vagy mi a műsor címe? Beköltözve Hajdú Péterhez, de ugye előre jelezték, hogy ez most fordítva hogy Hajdú Péter történni, költözik hanem, be azért a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Hajdú Péter beköltözött a Léva Janikóhoz. És Hajdú Péter meglátogatja Orbán Viktort a Felcsúti vályokházában, Orbán Viktor ezt így mutatja meg, ez az én kis vályokházam, amit ő így építgetett, csinosítgatott, és rögtön az első kérdésként elhangzik, hogy hol vannak az ebrák? Mire Orbán Viktor, hát Pesten mindent el lehet képzelni, azt is el lehet képzelni, hogy zebrákat tartanak egy vidéki portán. Nézzen körül, és mutogat, hogy a tyúkolat, hogy itt ebben a tyúkolban, ugye hol férne el egy zebra, ugye valamiért a stadionot nem mutatja meg, ami szintén hát aki... És soha senki nem mondta, hogy Felcsúton van, a zebra az 60 pusztán van, nem Felcsúton van. Igen, a 60 pusztai, ugye puszta Versályon, tehát amit ott építgetnek, a félkész mezőgazdasági üzemen tartották a zebrákat. 100 WC. 100 igen. WC. És itt meg mutogathatta volna, tudod, de az ilyen kerti klotyót, azt a budit, ki lehet ülni. Ilyen, micsoda ilyen... ócska filléres szemfényvesztés. És akkor leülnek oda, beszélgetnek, és Orbán Viktor, mint egy ilyen, hát a nagypapaként mesél az egész pályájáról, karrieréről, amikor fiatal volt, radikális, ő felidézi azt a korszatok, amikor ő 89-ben Nagy Imre újratemetésén hazaküldte a szovjet csapatokat. Hogy aztán visszahívja őket. Csakabarként. És... Ja. Nézd ezt a... Most csak azt akartam mondani, hogy szerintem Orbán Viktor a 12. kerületben lakik alapvetően, tehát értem én ezt a kommunikációt, amiben előadjuk a kádárkockás gyereket, meg hogy ez előnyös plusz egyébként valós. Jó, az első, első kerületben lakik. Oda jár be dolgozni? Oda jár. A 12. kerületben lakik. Én igen. Átjár különben, mert faszat szélyezna végig a városon. Ez azt jelenti, hogy ő nem a Karmelita Kolostorban alszik az éjjel. Hát valamikor nem igen, mondjuk hát nem ennyire mondani, hogy van egy ilyen kényelmetlen vaságy, ami hát amikor sok a meló, vagy sok a török vendég a várban, akkor benne alszik, de alapvetően ő szerintem több esetben, amikor a Tucker Carlson interjú volt a kiskertjében, az feltételezem, hogy akár az ott is előfordulhatott volna, vagy amikor lépcsőn szalad le otthonról a miniszterelnök úr bármilyen felvételben, akkor az nem Felcsúton játszódik, hanem itt a Telexnek az egyik cikkében Cinege útként említik, de hát én a Google Maps-el nézd ezt az élményt. Ránagyítok itt a Cinege útra, én beütöttem házszámot is, amit én tudni vélek, de nem osztanám meg a nagy közönséggel, de ráközelítek, és egyszer csak egy olyan poi megjelenik, hogy Viktor főispán királyunk kicsiny kulipintja. Olyan itt valaki berakott ide egy ilyen location, az meg. Úgyhogy gondolom, hogy az, de ha a Street View-ban nézed, akkor meg ki van homályosodva, szóval gondolom arról az izéről van szó. 12. kerület. Igen. Hát az Orbán-hegyi úton, vagy az, Istenhegyi úton. Hát nagyon vicces, és ez egybeesmet, de nem. Dr. Kenten Péter Viktor című könyve megjelése idején forgott az a poén, hogy apa rólad az Orbán-hegyi utat nevezték, nem tiabrólam az Istenhegyi utat. Ez a Kútvölgyihez van közel, tehát így jellemzően ide másik irányból mész föl, meg a Béla király úthoz, ahol ugye a köztársasági elnöki rezidencia is van, plusz Friderikusz. Szóval, ugye Orbán Viktor, a szomszédban, ugye? Orbán Viktor nem Felcsúton lakik most, de mégiscsak ezt az üzletet, ugye a vidéki gyerek, aki ott nőtt, ezt a vidéki men életérzést kellett hangsúlyozni. Lehetséges ott, hogy ilyen booking common vagy, ki van adva az a ház, és most az ottani bérlőket kicsit kipakolták, amíg Hajdú Péterre fölvettek egy beszélgetést. Jó, ez túlzás, de igen, lehet, hogy oda kellett menni előző nap befűteni. Jó, vagy az egészben az volt nekem a kedvencem, hogy Orbán Viktor mennyire így semmibe veszi ezt a Hajdú Pétert. Hajdú Péter a beszélgetés egy pontján megosztja az észrevételét, amit ő kikombinált Orbán Viktorral, hogy Az az érzésem, mondja Hajdú Péter egy ilyen nagyon elmélyült tekintettel, hogy itt most az Európai Egyesült Államokat akarják felépíteni. Mire Orbán Viktor így ránéz, Hát ezt ők nyíltan mondják, és elkezdem vetni, úgyhogy mutatnám, hogy ez a érzésed, meg az a te észrevételed, de valójában nincs erről szó. Tehát, hogy még ennyi is adott meg szegény Hajdú Péternek, hogy elismerése adózna ennek a mély pedig észrevételnek. Pedig milyen lelkiismeretesen felkészült ezúttal. Tehát hirtelen világpolitikai, vagy legalábbis európai politikai érdeklődést is prezentál, amikor jön a főni. Igen, tudja, hogy őt az érdekli. A külügyi szemét lapozgatta egy két napon át, hogy csak úgy előálljon ezzel a elmélettel. Nem néztem még meg, én nagyon őszintén kíváncsi vagyok, hogy Hajdú Péternek egy, ha nem is párizsi, de kolbászos harapás után, ezúttal is 5 percig valami kajamaradék van a pofája szélén, az meg úgy eszik, mint egy óvodás gyerek. És, még egy észrevétel, tehát a régen minden jobb voltból egy másik cimborám jegyezte meg a videó kapcsán, hogy mennyire hamis az a videó. Ki van rakva egy nagy tápogácsa? Tehát, hogy két magyar férfi beszélget közel 2 órán át, és nem a 2 óra egyszer se nyúlnak hozzá a pogácsához. Ez maga ugye a hamisság, tehát, hogy ilyen egyébként nincsen. Hát, mert a maradék, ami már a gúla tetejéről leesett, az ott van alul 30-30 deka tepertős a papírzacskóban lábnál. És amikor a másikat mutatják, akkor megy a majszí, mint amik mutatom, hogy ettél óra alatt a gimiben. Igen. Tehát minden látszik, csak a harapásod maga van az asztal szintje, horizontja alatt, de a sunyiságod az asztal szintje fölött van. És ez a Fidesz egyébként is, tehát ez a Ropi Bohóc bűvésztrükkje, ez az első heted a Rodolfo készleteddel, a szüleid előtt, bazd meg, hogy így, nézd Robi, nézd, melyik kezemben van valami? Na várj. Nem, tudod, a hátam mögött megcsinálom, újra elét teszem, és addigra már nincs ott. Meg ilyen, hogy csukd be a szemed egy kicsit. Csukd be. Én most eltűntem, most arra visszajöttem, nyisd ki. Na milyen eltűntem, baznak, na milyen? Tudod, az, igen, meg átmentem a kínai nagyfalon. Nem volt még az a trükk, hosszába. Ez a, hogy tud, ásítanod kell, és úgy kell lenned. Ásítasz, és úgy lehetek az szem. Van még egy Hajdú videónk, ezt a Robi megosztotta velem, ezt megpróbálom nektek bejátszani közvetlenül az Instagramról, ami nem lesz egyszerű, de mindjárt ráadom a hangot. Attól rettegek, hogy esetleg elveszítem a munkámat, vagy nem attól rettegek, hogy rossz idő lesz, amikor elmegyünk nyaralni, tehát ilyen hülyeség, hanem attól rettegek, hogy háborúba sodródunk. Ez a legnagyobb félelmem. És ez egy másik dimenzió, és nagyon egyszerű ezt elbagatelizálni, hogy úgysem lesz mi ez a hülyeség. Nézd meg! Tehát gondoltad volna azt, hogy Dubajban, ami az egyik legbiztonságosabb ország, hogy ott a rakétákat meg drónokat lőnek ki. Nem viccelek, egy nappal korábban még kint voltam sielni, és az egyik barátom felhívta a kint élő barátját, és videócset, és mutatta, hogy figyelj, itt vagyunk, csoda idő, holnap megyünk ide. Nekem mondod? És másnap szétlőtték drónnal a Fermat. Te nekem mondod? Azonnal izé jöttem át, ahol lebombázták 5 nappal azelőtt. Én 5 nappal azelőtt én Tájföldön voltam, és jöttem haza, Dubajba szálltam át. Dubajban volt sielni, ezen veszekszünk. A pápai Jóci is volt Dubajban, nyilván Hajdú Péter is sokszor megfordult Dubajban. Nem, mert úgy hivatkozik rá, mint a második otthonára, hogy Dubaj, hogy már Dubajt lövik, tudod? Hogy hát ezt gondoltad volna? Mint hogy Dubaj, igen, mintha Balaton, hogy Zamárdi, hát Zamárdit lövik, tudod? Tihany, én azt gondolom jellemzően ebben az esetben, ezen a fertájon. De ahogy gondolod, de ez bazd meg, nem tudom eldönteni, lehet, hogy ő kint volt sielni valahol, és egy barátja írt neki Dubajból, de ha Dubajban volt kint sielni, tehát Dubajban a plázában bazd meg az a egyensi, egyenruha, tudod, olyan, mint a Pólus Centerben sielnél, baszki. Jó, korcsolyázni szoktak végül is. Szoktak, tehát, odáig eljutottunk, hogy a plázákban van egy kis jégpálya, de ez, hogy megyünk sielni hova? Dubajba, ez az allantas ízlésnek ezt a fokát én még nem hallottam. Tehát az, hogy Dubaj ízléstelen, de egyébként egy működő város valameddig, amíg szét nem esik amiatt, hogy az életszínvonal fenntartása többe kerül, mint a nagyobb tömegű fizetések, ami lehetőséget adnának. Ez eddig jó helyen volt, de már keresztezte egymást a rezsi és a mit tudom, a medián fizetés, úgyhogy ez problémás. Meg azért tudjuk, hogy oké, hogy múlt is is dolgozóként kapsz egy ilyen fizetést, de akik építik ezt a várost, azok körülbelül ugyanolyan ólagban lakó indiai rabszolgák, mint akik a, nem tudom, ománi futball... Katari. A FIFA akkor is, ugye... Nehéz ezt a Katart hova tenni. Az emberi jogok mellett kiálló nemzetközi dolgozó. A légitársaságok kurva jók szerintem, tehát az Emirates is kurva jó, a Török is, de a Törökországot ne keverjük ide, de mondjuk, hogy ez ugye egy ilyen két világpolgára. És a Katar el is kurva jó egyébként, de bazd meg, Katarban mi korrupció mehet meg? Hogy másztak rá a FIFA-ra, bár nem volt nehéz dolguk, meg az uniós tisztviselőkre, és akkor eközben mondjuk az Al Jazeera az egy kurvára nézhető, európai szemmel nézhető és érthető térségbeli hírszolgáltatás. És az ugye katari székhelyű, meg onnan jön az adásnak a jó része, amikor ott nincs ott az alvó idejük. Nehéz hova tenni ezt az országot. És mindez egy ilyen ficak félszigeten működik kb. Tehát az ugyanúgy kis, mindegy kis ország, tehát mint Kuwait. Vannak ott baszom nagy országok, mint Irán vagy Szaúd-Arábia, de így Katar az egy, hogy mondjam, egy kis San Marino. Inkább egy városállam. Aha, ja. Egy kis Vatikán. Képzeld, hogy micsoda ugye pénzek vannak az olajnak köszönhetően ott, micsoda pénzeket tudnánk beletenni a kutatásfejlesztésbe, és nyilván ugye tesznek is, mert különböző nagy nyugati egyetemeket invitálnak oda, ott is jönnek helyi kampuszokat, de a nagy mondjuk ilyen dubai kutatásfejlesztés eredményeképpen, még a dubai csokoládé ugye született meg, mint ami... Én olyat nem ettem, azt sem tudom, hogy néz ki, hogy ez melyik csokoládé, hát ez vagy mit kell róla tudni. Pisztáciás. Ja, fehér csokis pisztáciás. Nem fehér csokis. Nem tudom milyen, de ja, a pisztáciát kurvára szétadom, szóval megértem, igen, ha valakinek ízlik valami, ami pisztáciás. Igen, de tudod, ez a nagyon geil. Nagyon, nagyon geil, aha. És nagyon drága. Hát az meg a közel-keleti édesség minőségből fakad, hogy geil. Tehát az a dubai. Ugye a Boszporuszon túl minden édesség nagyon geil. Beleértve az indiai tejgolyókat, meg a török halva, meg a hasonló baklava. Ilyen, a baklava, lényeg, hogy csak a betű legyen benne, mert akkor csak egy magánhangzott kell venni. A tömény ilyen cukros van, mézes. De tényleg, de csípős kaja után egy falat ilyen, az olyan szinten falat. Ilyen ámen, tudod, egy ilyen angyalok kórusa így befejezi, hogy jó tettél, geci, örülj neki. Recitál egyet, hogy azt a tejgolyót rátolod egy ilyen nem tudom, egy nagyon csípős indiai pörkölt rá, az tud működni. Én is azt Albániában ettem egy ilyen, hát az kicsit följebb van, hogy a balkáni kultúrát áthatja az oszmán megszállás következtében ez a közel-keleti cukor, török mézes világ, és egyszer ott ettem egy ilyen B-52-es cukorbombát, tehát hogy egy ilyen ekkora, egy ilyen cukorgolyó volt, és azt tényleg egy ilyen igaz, ilyen cukorsokat adott. Nagyon kemény. Nekem a nagybátyám volt tengerész, de most is az csak más minőségben, de akkor ő állami tengerész volt, és így jó sok helyre eljutott a 70-es évek végén, meg a 80-as évek közben a világot a mindenféle hosszúság és szélességi kör átlépésével, és balról-jobbra és jobbról-balra kerülésével, és az egyik ilyen útjáról hozott haza ilyen közel-keleti csomagolt édességet. A beleharapás, mondjuk egy centi vastag volt, egy ilyen szelet, magos, cukros, mézes valamilyen nagyon kemény anyag, mintha egy ilyen kézműves gyertyából levágtak volna egy szeletet, és azt kellett megenni, és amíg átharapod, az egy bizonyos drilling time, tehát hogy a egy centi és a fogad teljes erejének nyomása, az 4-5 másodperc után ér le az egy centi aljára a fogad, tehát így... van, és átértél. Igen. De nem úgy harapás, mint az alma, vagy a pászka, ugye, vagy a bármi az meg, amiből így azonnal átharapod, hanem így várni kell, amíg a fogad átutazik, mint a metró projekt, a aranyjá, amíg átérsz a Kossuth térről a Batthyányira, az meg az építés közben, nem metróval, hanem amikor csinálják, építik a metrót. A műfogsor ragasztókat ezekkel az a süteményekkel, vagy desszertekkel egyeztetek. Egyúttal a fogadat ugyanilyennek a fogyasztása közben veszíted el. Nagyon érdekes összefüggések ezek. Nagyon édes ez a beszélgetés.